Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 grudnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie rozumiem tej decyzji, mówi prezydent o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego. PiS chce przywrócić głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych. Za chwilę przeniesiemy się do Senatu. Powiemy też o deklaracjach PKP, że będzie więcej miejsc w pociągach w okresie świąteczno-noworocznym. Prezydent zabrał głos w sprawie decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 traktatu unijnego wobec Polski. Jego zdaniem jest to decyzja czysto polityczna, która nie ma nic wspólnego z żadnym elementem merytorycznym. Andrzej Duda mówił wieczorem w Polsat News, że w decyzji Komisji jest bardzo wiele hipokryzji. Bruksela ma zastrzeżenia m.in. do reformy sądownictwa. Prezydent po południu poinformował, że zdecydował się podpisać ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poprzednie projekty przygotowane przez PiS Andrzej Duda zawetował, bo jak powiedział, w wielu punktach się z nimi nie zgadzał. Chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. Dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoitej, bym powiedział, tezy o tym, że tamte ustawy i te ustawy to samo. Otóż proszę Państwa, w tych ustawach są bardzo, bardzo, bardzo istotne różnice. Wśród różnic Andrzej Duda wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy. Prezydent mówi także, że podziela część obaw szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego dotyczących zmian w ordynacji wyborczej i że chciałby, aby Senat przywrócił możliwość głosowania korespondencyjnego. Przenieśmy się do Senatu, tam jest Karol Surówka. Karol, przed chwilą głos zabrał sędzia Hermeliński, o czym mówił. Przewodniczący PKW podkreślał, że najważniejsza jest dla niego gwarancja przeprowadzania sprawnych i przejrzystych wyborów. Krytykował m.in. sposób powoływania komisarzy wyborczych. W jego ocenie czas przeznaczony na sprawdzenie kandydatów przedstawionych przez MSW jest za krótki. Będziemy musieli, przepraszam za słowo, hurtem powołać nagle 100 komisarzy. Na to będziemy mieli 60 dni. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kilka autopoprawek do ustaw zmieniających prawo wyborcze. Najważniejsza dotyczy właśnie utrzymania głosowania korespondencyjnego osób niepełnosprawnych. W imieniu PiS-u poprawki złożył senator Marek Pęk. Jak mówił, na decyzję o częściowym wycofaniu się z usunięcia głosowania korespondencyjnego wpłynęły spotkania z niepełnosprawnymi. Uznaliśmy, że po prostu te argumenty są uzasadnione, że wyjdziemy tym środowiskom naprzeciw. Poprawkę krytykował Marek Sowa, poseł Nowoczesnej, członek Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej zajmującej się zmianami w prawie wyborczym. Jak mówił, zmiany są niewystarczające. Takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, bo ona ogranicza jednak do pewnej grupy. Nie wiadomo, jak to będzie kwalifikowane. Poprawek PiS-u było kilka, pozostałe dotyczą kwestii proceduralnych. Jedna z nich wprowadza obowiązek przechowywania dokumentów wyborczych przez co najmniej 5 lat po głosowaniu. Karol Strówka, obradek Senatu. Dziękujemy za relację. Dodajmy jeszcze, że Prawo i Sprawiedliwość początkowo chciało całkowitego usunięcia głosowania korespondencyjnego. Tłumaczono to zagrożeniem fałszowania wyborów, na przykład przez kupowanie głosów. Zmianom sprzeciwiają się m.in. osoby niepełnosprawne, a także opozycja. Koleje przygotowują się do świąteczno-noworocznego szczytu. PKP Intercity zapowiada, że do składów jadących na południe Polski będą dołączane dodatkowe wagony. O tym, ile pojawi się dodatkowych miejsc, zdecyduje frekwencja. Jak mówi prezes firmy Marek Chraniuk, największą popularnością cieszą się pociągi jadące w polskie góry. Święta i po świętach, czyli okres nowego roku, czyli wzmożone przejazdy na południe Polski. Myślimy tutaj o górach. Świąteczny szczyt wyjazdowy rozpocznie się jutro, a zakończy się tuż po nowym roku. PKP Intercity ma do dyspozycji 1300 wagonów i ponad 60 tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wśród których jest pociąg Pendolino. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Święta Bożego Narodzenia spędzą za kratami, ale dziś mogli poczuć namiastkę Wigilii. Więźniowie w Toruniu dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, były też tradycyjne dania i drobne upominki. Starsza szeregowa Wioleta Kubiak, rzecznik prasowy aresztu śledczego w Toruniu. Jest to już wieloletnia tradycja aresztu, że skazani mają możliwość w większej grupie usiąść wspólnie przy stole. To jest ważny moment tuż przed świętami? Bardzo ważny moment, ponieważ rozłąka z rodziną dużo daje do myślenia, akurat w tym miejscu. Tęskni się strasznie. To pana pierwsza Wigilia w areszcie? Pierwsza Wigilia, jak się składa, nie? Mam nadzieję, że ostatnia. To są moje drugie święta spędzone poza domem i ciężko jest, nie? Tęsknię się z rodziną, za dziećmi, za żoną, za tą atmosferą świąteczną. Podczas drugiego dnia świąt więźniowie będą mogli spotkać się z rodzinami. O 23:00 w Trójce kolejne informacje.

Tak, zaczęła nam się audycja bardzo dobrze od pomyłki. Wprowadziłem Państwa w błąd, mówiąc, że dziś piątek. No, a mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że dzisiaj jest środa. Po 22:00 trzy wymiary gitary, wydanie wieczorne. Iwanka Kuneta zrealizuje dziś audycję. Piotr Kordaszewski pracuje przy komputerach i wprowadzi na strony internetowe te wszystkie utwory, które dziś uda nam się w audycji odtworzyć. Zacznie od Joe Bonamassy, This Train. Tak była zatytułowana ta kompozycja. Nie ukrywam, że robię już taką dobrą minę do tej dobrej gry, bo odliczam może jeszcze nie godziny, ale na pewno miesiące i dni do marcowego koncertu Joe w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca i jestem przekonany, że spotkam tam bardzo wielu słuchaczy trzech wymiarów gitary. No i przy mikrofonie Piotr Baron. Może przy tej okazji od razu adres internetowy, można się z nami kontaktować i szczerze mówiąc na to liczymy. piotr.baron@polskieradio.pl. Zaczął Joe Bonamassa, a teraz zespół, o którym troszkę zapomnieliśmy. Super grupa złożona z pięciu muzyków. Nazywają się Royal Southern Brotherhood. Tak jak mówiłem, bardzo dawno nie sięgaliśmy po tę płytę Royal Southern Brotherhood. Płyta Don't Look Back, płyta nie nowa, bo z 2015 roku i po raz ostatni odtwarzaliśmy ją sobie wspólnie. Chyba jeszcze za czasów około południowych wydań trzech wymiarów gitary. Co dzisiaj w naszym spotkaniu wieczornym na pewno będziemy sięgać do wielkiej skrzynki, niektórzy nazywają to boksem, w której znajdują się płyty artysty o inicjałach G jak Grażyna i M jak Monika, ale to później, a od czasu do czasu będziemy sięgać po gitarę akustyczną i teraz czynimy to po raz pierwszy i wydaje mi się, że ten utwór jest Państwu doskonale znany. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself if you don't go. Oszalałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę akustyczną, gitarową wersję Caramel. A z panią Suzanne, to było w tym roku, w 2017 roku, w tym studiu robiliśmy sobie zdjęcia. Przeurocza kobieta, przeurocza osoba, no i znakomita wokalistka. Kiedy przed oczami zbieracza płyt pojawi się takie pudełko, to oczy robią się okrągłe, wielkie, a ręce drżą. To jest pudełko z płytami człowieka o inicjałach GM, czyli gitarzysta, czyli Gary Moore. Piękne pudełko, do którego dzisiaj będziemy zaglądać. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. I saw her walking down the street. The little girl, she looked so sweet. I followed her for half a mile. I had to stop and talk a while. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked.

Tego się słucha, prawda? To na razie tyle, jeśli chodzi o gitarę Gary'ego Moore'a, ale jeszcze do tego pudełka z jego płytami wrócimy. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, za życzenia, które płyną, a panu Danielowi dziękuję za miłe słowa pod adresem programu Trzy Wymiary Gitary. To jest wersja wieczorna w każdą środę, teraz się już nie pomylę, po 22. I teraz na półmetku dzisiejszego spotkania sięgamy po gitarę z Wielkiej Brytanii, a ta gitara należy do człowieka, który nazywa się Ainsley Lister. Talks about what the future holds. In the papers and on the TV, news on the radio, and the state we're in, hard to know what we're heading for. Still we say we're trying, 'cause there's nothing left. Pieces is all that remains. I have a system that I put too much, can never sustain. Some out there losing everything, they can't know where to go. And the ones that saw it coming, Ainsley Lister. Nigdy nie wiadomo, gdzie można się spotkać. Gdyby ktoś z Państwa zobaczył, że będzie znowu koncertował w naszym kraju, to koniecznie proszę się wybrać, bo koncertowo jest chyba jeszcze lepszy niż płytowy, choć trudno to jakoś porównywać. Ale na gitarze potrafi bardzo wiele, gra pięknie i cudownie słucha się jego płyt. Ansley Lister, dziś w naszym spotkaniu gitarowym w trzech wymiarach gitary. Na teraz zespół, którego nie zapowiadam, ale trudno sobie wyobrazić gitarę bez tego zespołu. Bo oni zawsze dobrze grają w trzech wymiarach gitary. Dziękuję jeszcze raz za listy i teraz list pani Natalii z Warszawy, która napisała do trzech wymiarów gitary tak. Jeszcze emocje nie opadły po publikacji nowego singla Beth i Joe, a kilka dni temu na oficjalnym Instagramie Beth Hart pojawiły się zdjęcia ze studia, w którym nagrywa nową płytę. Nic więcej nie wiadomo, oprócz tego, że nagrywa ze znakomitymi muzykami. Na koniec roku mamy kolejne dobre wiadomości z obozu Beth. Ciekawi mnie też, czy redaktor i czy może ktoś ze słuchaczy wybiera się na jakiś majowy koncert jubileuszowy Beth z okazji 25 lat kariery artystycznej. Redaktor odpowiada, że się... Znaczy nie, że się nie wybiera. Redaktor jeszcze nie wie. Jak się uda załatwić bilety i kilka godzin wolnego w pracy, to się wybierze. No i jeszcze od pani Natalii otrzymaliśmy przy okazji życzenia świąteczne. Bardzo dziękujemy. I pani także spokojnych, dobrych, gitarowych i lekko rockowych świąt. piotr.baron@polskieradio.pl. Przypominam, to jest nasz adres internetowy, gdyby ktoś z Państwa chciał wieczorem napisać do radia. Oczywiście nie mam jeszcze ani jednej nuty z nowej płyty Beth Hart, ale myślę, że z przyjemnością wspomnimy utwór Love is a Lie. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know how. Go away. Love is a lie. Love is a lie. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. To była Beth Hart i po wysłuchaniu tej piosenki pan Kuba zareagował na list pani Natalii, a w zasadzie na ten fragment listu pani Natalii, który traktował o tym, czy ktoś słuchaczy wybiera się na koncerty związane z 25-leciem pracy artystycznej Beth. No i pan Kuba napisał tak: jeżeli pani Natalia ma bilety na tak zacny koncert, to tak, bardzo chętnie z żoną dołączymy. Dziękuję państwu bardzo za listy i wspólną zabawę. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie z koncertami Beth, natomiast wiadomo, jak będzie z koncertami Sophie Zelmani. I tu na pewno się wybieram. Lubię szczególnie w tym czasie grudniowym sięgać do jej płyt. To nie była płyta najnowsza, otworzyliśmy utwór Going Home. Sophie Zelmani na koncertach w Polsce 21 marca w przyszłym roku wystąpi w Lublinie, ale jeśli się nie mylę, Teatr Stary w Lublinie już pełen. Potem 23 marca w Sosnowcu, w Muzie, 24 w Wolbromiu, w Domu Kultury i na zakończenie 26 marca w Szczecinie, w Operze. I tam koniecznie proszę Sophie Zelmani zobaczyć. A ta nie najnowsza płyta jest zatytułowana Sing and Dance. It's hard to know this secret. Shock the hell out of me. I hope I'm not looking jealous of your way of staying free. But how? Why? What was it you were telling me? You're washing up your scruples and your dry. I can see your good intentions, even if you lie. Your fingerprints all over, no one knows they're there. I'm only getting to know you, but you're not playing fair. Nie mówiłem o tym, ale kiedy dzisiaj wchodziłem do studia i zobaczyłem walizeczkę z płytami, wiedziałem, że będzie ich za dużo. Zostały nam jeszcze minuty na to, by odtworzyć dwa utwory. I to będą dwa utwory z pudełka z inicjałami GM. Your life. Well, I don't know. try to kill my woman. So fuck you, well, you all right, help me, woman. How do you see a man like me? Well, do I keep you satisfied? Or do I need to set you free? To nie jest tak, że dziś zajrzymy do pudełka i odstawiamy te płyty Gary'ego. Będziemy jeszcze korzystać z dobrodziejstw i zawartości tej skrzynki w kolejnych wydaniach Trzech Wymiarów Gitary, a mam nadzieję na takie kolejne wydanie, bo jak się okazuje, coraz więcej osób dowiaduje się, że gramy gitarowo o tej porze po 22 w każdą środę, a to znak, że być może się tu utrzymamy. I to jest informacja także dla pana Bartka Skalisza, który dołączył do nas w ostatniej chwili. Zapraszamy za tydzień już po świętach, po 22 w środę, kolejne Trzy Wymiary Gitary. Za dziś dziękuję Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia.